Goedemorgen, het is 9 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Annemarie. Ja, goedemorgen. De gasprijs schiet omhoog. Gas is in één klap een kwart duurder geworden door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. Komt vooral doordat schepen niet meer ten zuiden van Iran varen door de straat van Hormuz. Een groot deel van het vloeibaar gas gaat via die route vanuit Qatar naar Europa. En ook de olieprijs loopt op door de aanvallen van Amerika, Israël en de reacties van Iran. Het gaat om de grootste prijsstijging in 4 jaar tijd. Ga je ook merken aan de pomp. En veel mensen gooiden dit weekend daarom de tank nog even vol. Het was vannacht opnieuw erg onrustig in het Midden-Oosten. Zo voerde Israël luchtaanvallen uit op Libanon. Daarbij vielen zeker 30 doden. De aanvallen zijn gericht op de Hezbollah-beweging die Iran steunt. Iran gaat ondertussen ook door met de aanvallen op de Golfstaten en Israël. In Kuwait zijn rookwolken te zien bij de Amerikaanse ambassade. En ook in Dubai en Abu Dhabi waren explosies. Ander nieuws. Er zijn te weinig donoren met niet-westerse roots, zoals Surinamers en Marokkanen. Dat zeggen organisaties zoals de Bloedbank. De kans op een match is groter voor mensen met dezelfde afkomst. En daardoor wachten patiënten met een migratieachtergrond langer op bloed of organen. En een campagne moet meer niet-westerse donoren trekken. En het is weer de tijd van het jaar. De visdeurbel gaat rond deze tijd weer aan. Zo'n camera onder water bij de Weertsluis in Utrecht. We kunnen allemaal online meekijken. En als je daar dan veel vissen ziet zwemmen bij die sluis, dan kun je op de bel drukken, zodat de sluiswachter de deur open kan doen. Zo leggen ze ook nog even uit in het speciale visdeurbeljournaal. Als je nou een vis ziet op de livestream, druk dan op de bel. Dan weten wij dat er vissen liggen te wachten. En dan kan ik contact opnemen met de sluiswachter en vragen of hij de sluis voor de vissen wil openen. Ja, het is online ook een hit. Wereldwijd kunnen er mensen meekijken. Vorig jaar waren er 30 miljoen bezoekers die naar de vissen onder water keken. Het weer nog van Weerplaatsen, een lekkere lentedag. Nu nog wel bewolking, maar al snel komt de zon er op de meeste plekken bij. Het wordt 15 tot 17 graden. Natuurlijk, elk jaar gaat het even over die visdeurbel. Ja, dan weet je dat er weer een jaar voorbij is. Je kan ook het berichtje lezen van vorig jaar of het jaar daarvoor. Zou ik heb toch nog wel altijd een vraag bij die visdeurbel. Ja. Het is dus zo, die man die zegt ook, op het moment dat er op de bel wordt gedrukt, digitaal op de bel wordt gedrukt, dan neemt hij contact op met de sluiswachter om die sluis open te doen. Nou. Maar mensen drukken toch continu op die bel. Ook om het gewoon te testen en te proberen. Dat is toch wat je leuk belletje vindt lellen, te doen. Het is eigenlijk een digitaal belletje lellen. Ja, volgens mij zit deze manier er dan tussen om te kijken, oh ja, het wordt nu bijvoorbeeld extreem veel gedrukt, er liggen heel veel vissen, dan gaat die even open. Oh, dus het is niet bij één belletje, nee, maar meer, bij, als er bij wijze van spreken 100 mensen, dan zal die wel denken, nu is het echt druk. Er moet een hele school leggen, wil die sluis open gaan. Waar is nog meer druk? Nou, dat kan ik je vertellen. Langer dan 25 minuten sta je in de file op de A2 richting Utrecht. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Knoopendel en Everdingen. 8 kilometer, 27 minuten. De A12 richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwerbrug, 10 kilometer, 25 minuten. En de A27 van Gorkum naar Utrecht, tussen Gorkum en Lexmond, 12 kilometer, net iets meer dan een half uur. Ja, goedemorgen. David Guetta, Teddy Swims en Tones and I hoor je binnen een paar minuten na Benson Boone. Sorry, I'm here for someone else. I'm sorry I'm here for someone else, but it's good to see your face. And I really hope you're doing well, I hope you're doing well. She was running late, but then it's outside of town. Left the phone a little bitter, but it's cool for now. Far from perfect for each other, but we're working it out, I suppose. It's good to see your face, and I really hope. Talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Barely don't do it, barely don't do it. But I need to talk at the bar all by ourselves, but I'm here for someone else. Benson Boone, Back in Music en Sorry I'm Here for Someone Else. Goedemorgen, 5:09, maandag de 2e van maart, show 1592, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Elke ochtend tussen 5 en 6 hoor je hier onze pre-party. En je host van de pre-party is Luc van de redactie. Luc, goedemorgen. Hoi. Jij gaat het zo meteen hebben over het sportnieuws van afgelopen weekend. Nu heb jij vanochtend iets verteld tussen 5 en 6 over jouw eigen weekend op sportgebied. En Niels die heeft daar nog een vraag over. Luister even mee. Hey Luc, even over dat voetbal. PSV hebt al gewonnen. Oké, Feyenoord verloren. Jouw club Ajax gelijk. Maar jouw wedstrijd, Luc, 1-0 van Soest. Heb je je eigen goal gescoord of... Hoe zit het nou? 1-0. Kom op, Luc. Hey, beter je best doen, vriend. Ja. Ja, VV voorwaarts. Jouw clubpie, natuurlijk zondag 3. Dus het was gisteren weer in actie. Dus het is niet goed gegaan. Nou, ik wil wel een kleine kanttekening plaatsen bij het 1-0 verlies van mijn eigen clubpie. Soest is de nummer 1 van de competitie. Okay. Dus als je in dat licht een 1-0 verlies zet terwijl je zelf achter staat, nou dan is dat niet onaardig. Mm. En ik wil wel even zeggen dat ons positiespel wel erg goed was. De passing was zuiver. Er werden veel duels gewonnen. Nou, de zon scheen en het was een prachtige voetbaldag. Ja, dus ja. Alles zat eigenlijk wel mee. De tegenstander, aardige jongens, leuk team. Uiteindelijk scoren zij dan inderdaad... die 1-0, na een gemakkelijk gegeven penalty van de scheidsrechter, wil ik het toch ook even bij zeggen. Mm. Maar verder, wij domineerden het spel wel. Echt, we waren echt wel de bovenliggende partij, maar we wisten het net niet helemaal goed om te draaien, om dan uiteindelijk nog een doelpunt of twee te scoren en te winnen. Op zich niets om je voor te schamen. Nogmaals, de nummer 1 van de competitie. Ja, ja Soest. Alleen moet ik er misschien wel bij vermelden dat al deze jongens tegen wie wij speelden het midden in de Ramadan zitten en eigenlijk de hele dag al niks gegeten hadden en na 10 minuten allemaal zo bleek zagen als een glas melk en met hun handen op hun knieën uitstonden te hijgen. Hey. En toch lukt het ons niet om daarvan te winnen, doorheen te breken. Dit, dit was het, de sweet spot geweest om het nou wel voor elkaar te krijgen. Ja, maar ik denk dat wij elkaar allemaal aankeken en dachten, nou dit gaan we niet doen. Het is ook, bijna inhumaan. Ja, zo respectvol. Ja. Om ze dan, je wil ze ook weer niet als ze inderdaad niks gegeten hebben tijdens een sportwedstrijd volledig met 8-0. Want het had dus gekund, als ik het zo hoor. In principe, ja, als je het nog een keer allemaal opzomt, passing en alles was klopt. Het klopt allemaal, positiespel, de hele band. We hadden ook wel daar met 8-0 kunnen winnen. Ja, precies. Ja. Dus waar mensen dachten naar een wedstrijd te kijken, en ze hebben eigenlijk gekeken naar een weloverwogen besluit van VV voorwaarts. Ja, precies. De kenners zien heus wel dat als we het gewild hadden, hadden wij hier wel gewonnen. Ja, natuurlijk. Ja, nee, precies. Dan is dat nog even rechtgezet. Oké. En wat ga je zo meteen vertellen dan in het landelijke sportnieuws? Oh, dat is wel interessant. Leuk. Ik ga je vertellen hoe een wielrenner allebei zijn voortanden verloor. Like oil in the ocean, no way to put out the flame. We were just a running, eyes closed in the dark. Teddy Swims en Tones en I, back in music, gone, gone, gone. Hey Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Luc van de sportredactie praat ons bij over wat er afgelopen weekend is gebeurd op sportgebied. Pijnlijk geval, Luc, gaan we het straks over hebben. Ja, klopt, een heel erg pijnlijk geval. Daaraan voorafgaand ging wel een klein vreugdesprongetje in mijn hart. Want de lente is ineens daar, is om de hoek gekomen kijken dit weekend. En dat betekent dat je veel iets te dikke mannen van middelbare leeftijd in een strak fietspakje de polders ziet bestormen. Ja. Dames en jongens en meisjes, het wielrenseizoen is officieus geopend. Yes. Ja, ja, ja, dat vind ik heerlijk. De komende weekenden zie je mij gewoon eigenlijk elk weekend in jongensbroek op de bank liggen. Met misschien een klein speciaal biertje erbij. Een bakje chips. En dan ga ik gewoon elke dag lekker wielrennen kijken. Ook dat is sport. Ook dat is sport. Ook dat is de sportredactie. En de allereerste echte wielenklassieker die op het programma stond dit weekend is de omloop van het Nieuwsblad. Dat is een race waarbij je eigenlijk een heel peloton dwars door het Vlaamse landschap dendert. En dat zijn dan overal over wegen die nog gemaakt zijn door de Romeinen. Dat is niet echt een lekker mooi strak asfalt. Daar zijn ze in België sowieso niet zo van. Dus het is echt, het is verraderlijk, het is glad. Er zijn veel kansen dat je valt. En dat kwam ook, overkwam ook de 25-jarige Rick Pluimers. Nou, hoef je niet een raketgeleerd te zijn om te weten dat hij gevallen is als je beelden van hem zou zien. Want zijn hele gezicht helemaal gehavend, wonden. En er ontbrak iets in zijn mond. Nou, na afloop vertelde hij dit. Ik glij weg en ik kom eigenlijk met mijn gezicht als eerst op de grond. Dus ik voelde meteen dat mijn tanden weg waren. Dat was kloten. Ik zat in goede positie, dus ik denk dat er veel in had gezeten vandaag. Maar ja, dan weet je dat je ook veel jongens ophoudt. En ja, sorry daarvoor aan die jongens, maar ik was liever ook op de fiets gebleven. Ja. Oh, ik kan hier niet naar luisteren. Dat je je voortanden kwijtraakt. Ik kan het niet horen. Maar wat een hoge pijngrens hebben die gasten. Ja. Zij nog zo aan het vertellen zijn. Ik moest ook denken aan die Jack Hughes van bij de Olympische Spelen. Die ijshockeyer. Ja. Die schaats ook gewoon zonder gebitten. Klopt, klopt. Er was niks aan de hand. Die was gewoon aan het lachen. Die gaat gewoon door. Nee, maar echt serieus, als je dat vergelijkt met voetballers. Dat is echt niet te geloven, man. Ja. Die gaan gewoon door tot de finishstreep. En dan kijken ze naar hun eigen lichaam. Heb ik alle ledematen wel meegenomen deze race? Echt zo. Ben ik onderweg wat verloren? Nou goed, je hoort hier Rick nog zeggen. Sorry voor iedereen achter mij. Ik was ook lief op de fiets blijven zitten. Iemand die direct achter hem zat, is de magistrale, de majesteuze Mathieu van der Poel. Die zat echt vlak achter hem. Echt gewoon direct. En als er dan iemand voor je valt, dan is het eigenlijk een soort van domino-effect in zo'n peloton. Dan gaat degene erachter en dan gaat daar achter. En dan, voor je het weet, liggen er 10, 12 renners. En ook dachten ze bij de Belgische commentatoren dat Mathieu van der Poel zou vallen. Luister mee. Mathieu van der Poel, net aan ontsnappen. Onvoorstelbaar. Ja. Dit scheelde geen haar. Hoe kom je daar voorbij? Ja. Ja, het is echt niet te geloven. Dit is toch... Ja, dit is kunst op twee wielen. Dit moet ik even uitleggen, want iedereen, je hoort hem ook aan hoe deze commentator hem insteekt. En daar valt Mathieu van der Poel niet. Iedereen, als je dit 100 keer doet, als je 100 keer deze val maakt en je zet al 100 keer een andere wielrenner achter, die vallen alle 100. Maar niet Mathieu van der Poel. Die man is zo ontzettend goed op een fiets. Die heeft zo'n reflectievermogen. Die heeft zo'n reactievermogen. Die weet precies hoe zo'n fiets werkt. Die blijft zitten. Die race door. En ja, het mag ook geen verrassing zijn dat hij 40 kilometer later gewoon de wedstrijd wist te winnen. Fantastisch zeg. En Rick Pluimers, die heeft inmiddels twee prachtige nieuwe voortanden. I wanna dance by water the Mexican sky, drink some margaritas by string of blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Zoe Levi bij Q Music en sluit me in je armen. We kregen vanmorgen in alle vroegte al een appje van Laurens. Die had ons afgelopen vrijdag bij de slimste mens gezien. Die kwam even bij ons checken van, klopt dat echt? Heb ik echt jullie gezien? Nou, dat waren wij wel degelijk. Wij hebben maanden geleden inmiddels alweer de eervolle taak gehad om vragen op te nemen voor de ronde open deur. Ja, de ronde open deur. Dan kan je mensen kiezen die dan een vraag stellen en je kan ons kiezen. Ja, dus je kunt altijd kiezen voor 3 mensen. Nou, en wij zijn dan een duo in dat geval. En we stellen meerdere vragen dat seizoen. Ik denk dat we wel een vraag of 7-8 hebben opgenomen. En wij weten helemaal niet meer welke vragen we hebben gesteld. Zijn we gewoon weer vergeten. En de antwoorden hebben wij nooit gezien. Precies. Dus het lijkt ons wel leuk om ons eigen quizje te gaan spelen. Ja, Luc? Dus we gaan een vraag aan onszelf stellen. Ja. Vrijdag is er dan voor ons gekozen. Weet we ook door wie of niet? Ik ben even haar naam kwijt. Oké, nou ja, hoe leuk. Hindert niet. Heel erg leuk dat er voor ons gekozen is. Dat vind ik ook heel leuk. Altijd nog voor 2 anderen kiezen. Hè? Ja. Dat dan iemand. Of komen al die filmpjes altijd aan bod? Is het, volgens mij komen alle filmpjes altijd aan bod. Worden we sowieso weggespeeld? We worden sowieso gekozen. Oh, oké. Maar goed, we voelen ons nog steeds enorm eervol is het. All right. We gaan luisteren naar de vraag. En Luc, daarna moeten wij de goede antwoorden geven natuurlijk. Klopt, daarna wil ik graag 4 goede antwoorden van jullie horen. Ja. Even kijken, kan volgens mij ook, kan ik als jullie zo'n eentje goed hebben. Ja, dan heb je dus een goed sluitje. Ik wil graag 4 goede antwoorden over jullie eigen vraag. Okay. En zit er nog een tijdslimiet aan? Anders dan kunnen we onbeperkt blijven raden. Om 10 uur begint Menno met het vacht uur. Zo, gelukkig als je klaar bent. Nee, we kunnen toch niet eindeloos raden? Nou ja, laten we hem op 30 seconden of zo zetten. Ik noem maar even wel 20, 30 seconden of zo. Doe een half minuutje. Oké, okay, half minuutje, 4 juist. Nou, leuk, wij stellen een vraag aan onszelf. Bij ons in de studio zit Mattie altijd achter de knoppen. Ja, dat is ook logisch, want ik ben een controlfreak. Stel je voor dat zomaar iedereen achter een mengpaneel mocht kruipen. Dan heb je een keer Rob Kemps te gast. En voor je het weet hoor je 4 uur lang alleen maar dit. Wat weet u van Jacques Brel? Vlaming, zanger. Frankrijk toch ook? Nummer Kietepa. Volkszanger. Overleden, leeft niet meer. Ik zat te denken aan films, acteur. Weet ik niet, ja, ik zou kunnen. Frankrijk, zanger, componist. Volkszanger. Was hij ook cabaretier? Zingt hij het Nederlands in het Frans? Hij is Vlaams, heb ik al gezegd. Ik had nu in het echt al lang gepakt. Acteur? En er was nog andere liedjes. Mariek heeft hij ook gezongen. Nummer Kietepa heb ik al gezegd. Het is zo goed dat wij niet meedoen. Ja. Zanger was goed. Nummer Kietepa was goed. Ik zocht niet Vlaams, ik zocht België. Oh, ik denk dat ze dat hadden goedgekeurd. Ja, maar ik niet. Okay. En er is nu een musical over hem in Nederland. We kunnen ook luisteren naar wat de kandidaat heeft gezegd, toch? Daar gaan we. Jacques Brel is een zanger, Vlaams. Hij kwam uit Luik. Nummer Kietepa. Laat me niet alleen. Hij is overleden. Hij rookte en hij dronk heel veel. Mijn vlakke land, mijn Vlaanderenland. Kietepa. Pas. Simon. Pas. Maarten. De stad Amsterdam. Poort Amsterdam. Nee. Pas. En sinds oktober 2025 de musical Brel met Sjors van der Pannen. Hey, maar dit hebben we toch helemaal niet verkeerd gedaan? Bij Vlaams was hier wel een belletje. Ja, klopt, dat doen ze daar. Dat mag ik hier de drukke versie. Wat ik altijd mooi vind, is dat ik zou nooit aan de slimste mens mee durven doen. Ik ben helemaal niet goed in doodeng. Maar je hebt altijd diegene die als eerste allemaal dingen mag roepen. Dan komt persoon 2, die mag nog een keer proberen. En dan komt persoon 3. En dan heb je er altijd wel iemand tussen zitten die heel zelfverzekerd zegt, dit is het. Dus die zegt dan nog eventjes, mijn stad, mijn land, Amsterdam. Zo van, mm-hmm. Natuurlijk hoort een lekkere afmaker. En maar dan is het niet goed. Dat vind ik, dat was nu ook bij deze persoon. Je hoorde die persoon zeggen, zoiets als mijn stad, mijn land, Amsterdam. Ja. En waarom hoor ik nu geen belletje? En ik vind het overigens wel leuk als het dan wel goed is. En dan die blik op het gezicht. Zo van zo'n pokerface. Zo van, ja, het is heerlijk. Van binnen loop ik de Polonaise, maar dat ga ik van buiten echt niet laten blijken. Oh, ja. Ook als ze horen dat ze op dat moment de hoogste score hebben, dan zie je die blik. Ja. Ja. Dan pakken ze altijd een glas water. Ja, want je moet toch iets doen. Een houding geven. Je kan moeilijk op die stoel gaan staan. Wij hebben geen idee wanneer we weer oppoppen met een nieuwe vraag. Geen idee, ik weet niet meer wat ik gevraagd heb. Ik heb geen idee. Wij weten niet eens meer wat we gisteren hebben gegeten. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan...

Als zij aan de quinoa-salade zitten, schuif jij een broodje frikandel naar binnen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen kassa, 90 dagen retourneren en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen. 18 plus, speel bewust. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld. 50.000. Potverdikke me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Haal jij Senseo eruit? In een blinde test tussen cups, bonen en pets? Wij waren benieuwd. Ik vind die het lekkerst. Deze? Deze wit. Heb jij een idee wat je hebt gedronken? Eerlijk gezegd niet. Dit is een Senseo. Oh, toch? Stuk goedkoper volgens mij. Test hem zelf. Senseo. Simpelweg lekkere koffie. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. 1 over half 10, goedemorgen. Q-verkeer, 1 vertraging langer dan een kwartier. En dat is op de A4 naar Amsterdam. Tussen de Schiphol-tunnel en de Nieuwe Meer. 7 kilometer en 16 minuten. Lekkere lentedag vandaag. Nu nog wat bewolking, maar al snel komt de zon erbij op de meeste plekken. Het wordt 15 tot 17 graden. Annemarie, even het laatste nieuws. Goedemorgen. Gas is in één klap een kwart duurder geworden door de oorlog in Iran en het Midden-Oosten. Dat komt vooral doordat schepen niet meer ten zuiden van Iran varen door de straat van Hormuz. Een groot deel van het vloeibaar gas gaat via die route vanuit Qatar naar Europa. Ook de olieprijs loopt op en dat ga je dan merken aan de pomp. En veel mensen gooiden dit weekend daarom de tank nog eventjes vol. Nederlanders die op dit moment vastzitten in het Midden-Oosten kunnen hun gemaakte extra kosten terugkrijgen uit een speciaal potje. In ieder geval als ze hun volledige reis in één keer hebben geboekt, bijvoorbeeld via een reisbureau. Ja, het gaat om mensen met een pakketreis. En door de vele aanvallen vliegen er momenteel vrijwel geen vliegtuigen meer van en naar het Midden-Oosten. Deze mensen kwamen er gisteren achter dat ze voorlopig niet die kant op kunnen. Ik heb een overstap in Dubai. Gaat dat lukken? Nee, is geannuleerd. Gisteren was natuurlijk mijn eerste vlucht al gecanceld in Abu Dhabi. En toen heb ik gelijk een ticket geregeld voor Dubai. Die werd vanochtend gecanceld. Ja, ik vind het allemaal heel erg spannend. Bas Horebaert van Nederland, KLM, heeft al laten weten zeker tot en met donderdag alle vluchten die kant op te schrappen. Toch eigenlijk ook gek dat het alleen maar om pakketreizen gaat. Nou, ja, het is dan wel weer zo dat als je bijvoorbeeld KLM vliegt en je moet langer zitten, dat KLM ook wel sommige hotelkosten dan weer ook vergoedt. Maar in ieder geval mensen met een pakketreis, of via TUI bijvoorbeeld, die kunnen uit een speciaal potje die extra kosten gedekt krijgen. In Rotterdam is het kantoor van rederij Maersk vernield. Ruiten zijn kapotgeslagen en er is met verf gegooid. Bij de ingang van het kantoor staat de tekst Boycott Israël. Waarschijnlijk zitten pro-Palestijnse actiegroepen erachter, meldt Rijnmond. Het Deense bedrijf vervoert wapens van en naar Israël. En veel mensen die AOW hebben, die wonen in het buitenland. Het zijn er nu bijna 1 op de 10, zegt de Sociale Verzekeringsbank. Het worden ook steeds meer, doordat er steeds meer AOW'ers zijn. En ze vertrekken ook vaker. Ja, de verzekeringsbank betaalt in heel de wereld AOW uit. Maakt dus niet uit waar je zit. Populair is nog altijd ja een leven onder de Spaanse zon. Teken mij ook daar maar in. Vanaf wanneer? Ja, ik vind het hier nog heel erg leuk. Maar wat zou je acceptabel vinden? Denk jij op je 60ste, eventjes ervan uitgaan dat het zou kunnen. Denk jij op je 60ste, nou, ik wil nu wel naar de Costa del Sol. Ja, ik weet niet op welke leeftijd. Vind ik moeilijk in te schatten. Ik heb niet een leeftijd waarvan ik denk, nou, ik zou dan zeg maar willen stoppen. Ik denk stoppen in mijn geval, dat gaat ook niet echt op. Ik blijf altijd wel iets doen. Maar ik zou het wel fijn vinden om over een jaar of 15 dan richting Spanje te vertrekken. Nou, dat is dus voor die zes, ver voor je 60ste. Heeft jouw toch 13 jaar jongere vriendin daar dan al trek in? Ja. Want die is dan zo'n beetje wat jij nu bent. Ja, dus dan, die doet het veel beter in de zon. Ja, ja, ik denk, ja jongens, als we nou toch ook kijken de afgelopen 2 maanden... wat een ongelofelijke 50 Shades of Grey treurnis hebben we hier over ons leven hangen. Nee, maar mensen hebben geen energie, mensen worden ziek, mensen zijn chagrijnig. Die zon, die is van niet te onderschatten waarde voor een mens. Maar ik heb dit gesprek wel vaker met jou. En jij wilt toch altijd heel graag hier blijven? Terwijl ik heel vaak zeg, wat zitten we toch eigenlijk te koekenbakken op dat postzegeltje dat Nederland heeft? Ja, jawel, maar waarom genieten we niet wat meer van de wereld om ons heen? Ja, omdat ik het idee heb dat jij als een soort, en dat ben ik dan niet, als een soort van Floortje Dessing 56 stempels in je paspoort wil en met je hele karavaan de wereld over wil trekken als een soort nomaat. Ja, dat zie ik mezelf niet doen. Ik wil gewoon een hele luxe finca op één plek. Oh, maar jij wil het liefst naar de reisvelden en nog een stukje Bangkok. En ja, dat ga ik niet doen. Nee, dat is niet. gedoe. Voor jou. Nee, weet dus je dat is voor jou. Nee, ja. Dus, nou, maar, oh, ja, oké, ik dacht misschien krijg ik je mee. Dan kunnen we met microfoon en al. Nee, kom jij maar naar mijn vinca. Een reizend circus. Ja. Ik vind het ook zo mooi, altijd bij dit soort berichten zie je dan ook een foto erbij. Dan zie je altijd bejaarden in zo'n dubbele scootmobiel zitten. Ja. Dus die over de boulevard van de weet ik het. Ja, dat klopt. Ja, maar dat is, niet beeld, dat is niet het beeld dat ik bij Mattie heb. Oh, nou, ik zie jou gewoon goed gesoigneerd. Een mooie snit. Overhemdje is één knoopje extra open vergelijkt met exact. En dan shock je lekker naar je cafeetje voor een kopje koffie. Sterker nog, ik ga nu. Q-Music, Mattie en Marieke. Nee hoor, ik wacht nog heel even op Bruno Mars. Je hoor je zo meteen na Avicii. Said that we would always be. Without you I feel lost at sea. Through the darkness you'd hide with me. Like the wind we'd be wild and free. You said you'd follow me anywhere. Through your eyes tell me who won't be there. Break my heart, break my heart, break Bruno Mars, Back in Music and I Just Might. Niels heeft een vraag voor jou, Mattie. Vraagje voor Mattie. Ja. Is Mattie nou voice-over bij de programma van Gerard Joling, Only Joling? Ja, ben jij dat? Ben jij de voice-over bij het programma Only Joling? Leuke vraag. Ja, dat was ik inderdaad. Afgelopen zaterdag was dat. Ja, was ja, ik... Loopt hartstikke goed, toch? Ja, dat, ja, ja, volgens mij wel. Ja, volgens mij wordt het heel goed bekeken. Kun je een stukje doen anders live? Nou, hoe ja, spreek je dat in? Ja, dat vind ik al zo ingewikkeld. Doe even een stukje. Ja, nou ja, dat kan toch? Nou, ik kan een stukje laten horen. Wil je dat? Hier. Gerard Joling, een van de grootste sterren die ons land rijk is. Zing met me mee! Al ruim 40 jaar staat hij op het podium en is hij te zien op tv. Jongen, je wordt beroemd. Je bent het al een beetje. He? En beroemd werd hij. Nou, dat gaat zo nog even door. Ja, het is onwijs leuk om te doen. Ik ga vandaag weer 2 afleveringen inspreken. En, hoe lang ben je daar dan mee bezig met zo'n aflevering? Nou, een half uurtje ongeveer. Oh, tot best wel lang, hè? Zoiets. En het is heel leuk, want ja, ik zit daardoor ook helemaal in het leven van Gerard Joling natuurlijk. Jij kijkt het ook aan, maar ik vind het heel leuk programma. Vanmiddag terugkijken. Ja. Leuk zeg. Echt heerlijk, even lekker gewoon je gedachten uit en even in de wereld van Gerard duiken is gewoon ongelooflijk lekker. Nou Niels, dan weet je het zeker. Die stem die je hoort, dat is inderdaad Mattie. Luc, je hebt nog iets in kaart gebracht? Ja, klopt. We filmen vanochtend op. Heel veel mensen denken natuurlijk... ah, leuk, werken op de redactie bij Mattie en Marieke. En dat is het ook. Maar niemand weet eigenlijk hoeveel rekening je moet houden... met de oneindige stroom aan woordenkots. Nou, die stroomt wanneer de muziek klinkt op de radio. Luister even mee om 7:10. Ik herhaal nog even, om 7:10 ochtends horen wij dit achter de schermen. Ik weet ook te weinig Chinees in mijn leven. Oh, dat zou je mij nooit horen zeggen. Zo niet lekker. Voor hoe lekker dat kan zijn. Wat vind je dan lekker aan Chinees? Ja, gewoon eigenlijk alles. Ik kan niks van Chinees bedenken wat ik niet lekker vind. Oh, die hele vette babi pang. Zo lekker, Arnie. Jij weet het toch ook, patat? Ik denk dat misschien babi pang misschien het enige is wat ik nog wel lekker vind. Maar ik hou ook gewoon niet van nasi. Maar ik vind nasi heel lekker. En koolejoek. Ja, koolejoek, lekker. Koolejoek of gado gado. Nee, dat is Indonesisch. Gado gado. Nee, ik vind het gewoon niet lekker. Ja. Nou, dat gaat zo nog even verder. Ja, ja, sorry, ja. Ik zat na te denken of ik afgelopen weekend had gegeten. Maakt niet uit, kan gebeuren. Dan vervolgens 7:50 ochtends. We hebben de Chinese rijsttafel lekker links laten staan. Toen zaten we ineens in god weet ik waar we in zaten. Even een filosofische vraag, hè. Maar zouden ze op andere planeten waar leven is... elkaar ook allemaal doodmaken? Hoe zou je filosofisch doen? Ja, is er leven. Ja, 100% aan. Het is natuurlijk niet alsof... A la mens... Nee, die hoeft niet per se letterlijk zoals de mensen zijn. Maar ik geloof dat de kans dat er letterlijk nog een Annemarie... en een Mattie en een Marieke radio maken... dat die kans groter is dan dat er helemaal geen leven is in de ruimte. Ja, ja nou, sta ik nog steeds achter. We lijken wel dronken. Ik sta nog steeds achter. Ja, we lijken echt wel dronken nou, hier. Ik zou wel willen zeggen, kijk, dit soort vage filosofisch geneuzel... en of het nou over Chinees gaat of over leven op andere planeten... wees soms ook blij dat het alleen maar achter de schermen is en niet op de radio. Want dan, dat we überhaupt nog aan muziek toekomen. Ja, dat is toch ongelooflijk? Dat we onszelf ertoe zetten, want we hebben zoveel gedachten. Nou, ik... sorry Luc. Ja, wat moet ik zeggen? Ja, we spreken hier hardop alles uit wat we denken. Ik vergeet soms gewoon dat het opgenomen wordt. En dat ik het zeg maar als een spiegel voor me... Ja, het is ook een psychologische sessie. Maakt niet uit. Morgenochtend om 7:00 heb jij lekker buikbang. Hier is YouTube. Stone set in your eyes.